بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.